Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 20. У вестыбюлі гатэля цяпер усё выглядала куды больш сціпла. Зграя паляўнічых у камуфляжах паменшыла, мабыць, стаміўшыся ад начной вахты, частка козілаў, дзевераў, сватоў і шваграў, разышлася па нумарах спаць. Тыя, хто застаўся, паціху кімарылі ля тэлевізара на мяккай канапе. У баку, за часопісным столікам, некалькі маладзёнаў моўчкі няспешна перакідваліся ў карцішкі, падбарочнай пластыкавай вазай пахропваў дзед з вялікай сівой барадой і, на дзіва, даўгімі вусамі. Відаць, ён быў самым старым козелам у зграі. За стойкай рэцэпцыі самотна сядзеў каваль Гена і выразаў сцізорыкам нейкую драўляную ліпяздрульку, падобную ці то на каня з лісіным хвастом, ці то на лісу з вялікай конскай сківіцай. Заўважыўшы Локісава, ён тут жа сунуў ліпяздрульку ў шуфляду і зноў хапіўся рукамі за нейкі прадмет, разгледзіць які пад сталом Локісаў не мог. Сваты са шваграмі таксама схамянуліся, адарваліся ад карты, навялі на госця густыя калматыя бровы. «Вольна, вольна, не ўставайце, адбой!» Паў жартам падбадзёраў іх Локісаў і наўпрост накіраваўся да Гены. Наблізіўшыся, ён нахіліўся над стойкай і паўшэптам прамовіў. «Генаць, вы, як бачу, неблагі скульптар, але, спадзяюся, яшчэ лепшы бізнесмен. Я прапаную добрую, а галоўнае, вельмі карысную для вас здзелку». Локісаў патыліцай адчуў, як зграя шваграў за спінай навастрыла калматыя вушы. «Прадайце мне тое, што ў вас пад сталом». Яшчэ цішэй, каб не чулі козілы, прашаптаў ён. «Я дам вам за гэта прыстойныя грошы». Гена разгублена залыпаў вачыма, зірнуў на радню, зноўку глянуў на Локісава. У зале павісла непрыемная цішыня. Локісаў адчуў, зараз любы няправільны рух або дурное слова в абшэсценным месцы, і зграя дзевераў са сватамі кагалам наваліцца на яго ззаду. Ён асцярожна павярнуўся і паспрабаваў сватам усміхнуцца. Учора ў спешцы ён іх толкам не запомніў, а цяпер угледзеўся. На памяць прыйшоў стары фотаздымак, які трапіўся яму нядаўна ў інтэрнэце. Сяляне нейкай губерні пачатку 20-га стагоддзя, панурыя мужыкі з акладзістымі сівымі бародамі, у кажухах, несувымерна вялікіх валёнках і калматых шапках. На гэтых, праўда, замест кажухоў былі паляўнічыя пярэстыя камуфляжы, аднак паглядалі яны на Локісава гэтак сама, як 100 гадоў таму мужыкі на блыху, а калі больш дакладна, на залётнага фатографа, з недаверам і цікаўнасцю. «Вы, гэта барын пра што?» Нарэшце падаў голас Гена. «Ну, што тут незразумелага?» Локісаў павярнуўся. «Ствол мне патрэбны, ды лепш не валына самапальная, не абрэз, а шмат зарадны паляўнічы карабін». «Ну, гэта...» замычаў, як зазвычай Гена. «А дзе ж яго ўзяць?» «Што значыць, дзе ўзяць?» Страціўшы раўнавагу, павысіў голас Локісаў. «Вунь у вас на канапе цэлы арсенал сядзіць, або сваё, той, што пад сталом хаваеце, прадайце». «Не...» тужліва працягнуў у адказ Гена. «Гэта не, ніяк. Зброі ў нас тут ніхто не трымае». Ён зноў дастаў шуфляды ліпяздрульку, даючы зразумець, што размова скончана. Локісаў краем вока асцярожна азірнуўся за спіну. Козілы, зразумеўшы, што пагрозы няма, трохі расслабіліся, адставілі ў бок карабіны і вярнуліся да сваіх заняткаў. Толькі стары падбарочнай вазай круціў доўгі вус і глядзеў на яго ва ўпор, быццам трымаў на мушцы. «Так, зразумела. Нічога няма», – суха прамовіў Локісаў. «Разалію пакліч». «Ды гэта, спіць яна». «Няважна, пабудзі. Скажы, гаспадзін граф прыйшоў па пытанні, якое не церпіць адкладання». Гена неахвотна падняўся і знік за бакавымі дзвярыма. Неўзабаве з'явілася Розалія з крыху прыпухлым з прасонку тварам. Не даючы ёй канчаткова прачнуцца, Локісаў тут жа перайшоў у наступ. «Розалія Францаўна, скажыце, вы за чырвоных або за зялёных?» Заспетая знянацку тая няўцямна паглядзела на Локісава, не знаходзячы, што адказаць. «Я разумею, ні чырвонага, ні зялёнага вы не п'яце», – паспрабаваў ён патлумачыць сваё пытанне. «Аднак всё ж вы за пракуратара або за замак?» «Ды нахрэн мне не ваш пракуратар, ні замак не здаліся», – прачнулася нарэшце Розалія. «Мы не за тых, не за гэтых, мы самі па сабе. Што добрага ваш пракуратар нам зрабіў? Толькі ведае, што шчаміць малы бізнес, быццам мы не людзі, а вошы якія. Усё нейкія паборы новыя прыдумляе. То на бібліятэку трасе, кажа, маўляў, нашы зборы эзатэрычнай літаратуры павінны быць лепшымі не толькі ў раёне і вобласці, але і ў свеце. Дайце грошай. А паспрабуй не даць. Тут жа на цябе якую-небудзь халеру ці санстанцыю нашле, ці яшчэ ўсе абласное свята паганскай песні «Славянскі калаўрад» прыдумае. А вы гэты калаўрад бачылі? Ну, чыстая свастыка, далі бог, толькі скругленая. І што вы думаеце, на гэты калаўрад не толькі з нашага, але і з усіх суседніх раёнаў да нас 2 тузіны мядзведзяў прыязджаюць і 3 тузіны казлоў? А ўжо зайцоў, лісаў, ласёў, ваўкоў і янотаў сялякіх, дык і не злічыць. І якіх яшчэ мядзведзяў? Здзіўлена перапытаў Локісаў. Ну, зразумела, якіх мужыкоў у шкурах мядзвежых. Некалькі дзён ходзяць па пасёлку п'яныя з казлінымі пысамі, спяваюць, рагочуць. Не калаўрад, а калаблуд нейкі. А ў клуб дык і наогул не ўбіцца. Яно з аднаго боку як бы добра і госці, і тутэйшым свята, і гасцініцы прыбытак. Ды толькі пракуратар-то ваш кажа, вы, гатэльны бізнес, спонсары, сяліце людзей па сабе кошце, а яшчэ лепш бясплатна. А не жадаеце, то заўтра пажарнікі з праверкай прыедуць. Вось і ўвесь бізнес. Усе абласны злёт паганскай песні прайшоў, «Казлы з лісіцамі ў цябе ў нумарах папілі, пакалаблудзілі, а ты ў мінусе. Бывае, што яшчэ і рушнікі з сабою прыхопяць. Маскалі з замка хоць у кішэню не лезуць. Нейкія там гешэфты сабе цішком абцяпваюць. А так іх не відаць і не чуваць, хоць я маскалёў не люблю. Чорт яго ведае, чаго ад іх чакаць. Возьмуць ды адкрыюць у замку замест казіно гасцініцу». Як нам з імі тады канкураваць? Ды і дзед мой з імі ваяваў яшчэ ў грамадзянскую пад Варшавай, а потым з Жалігоўскім Вільню браў. А тут да Вільні рукой дастаць, і ўсе сваякі ў мяне там. А бачыце, як выйшла? Мы на гэтым краі зямлі, а яны на тым, а паміж намі прорва. А некалі было... «Добра, добра, Розалія Францаўна, я зразумеў, вы не з партыі пракуратара, гэта вельмі добра. А значыць, у нас ёсць агульны інтарэс, а раз у нас ёсць агульны інтарэс, я ўпэўнены, тое, пра што я вас зараз папрашу, вы нікому, а пагатоў самому пракуратару, пад страхам смерці не скажаце. Пракуратару я, можа, і не скажу, толькі вось інтарэсу з вамі ніякага агульнага пакуль я не бачу». «Ну як же, палічыце, у якую капейчыну абыдзецца пастой у гатэлі ўсіх вашых сваякоў? А калі вы гэтых козілаў, дзядькоў стрэчных братоў ды шваграў яшчэ і корміце?» Локісаў шматзначна павярнуўся і абвёў усіх прысутных позіркам. Ён заўважыў, што за столікам маладзёнаў, якія гулялі ў дурня, ўжо з'явіліся 3 шклянкі і вялікая бутля з троху мутнаватым напоем. «А калі яшчэ і поеце?» – працягваў ён. Хай нават недарагім, уласнага вырабу, бімберам, то за тыдзень гэта бюджэт цэлага вяселля. Быў бы я жаніхом вашай дачкі, тады зразумела, а так я вам ніхто. А дачку сапраўды неўзабаве замуж выдаваць. Дык навошта вам цяпер гэтае незапланаванае пазашлюбнае вяселле? Ну, да чаго гэта вы хіліце? Розалія пасунулася бліжэй. Хілю я да таго... што мне трэба адсюль уцякаць, а вы мусіце мне ў гэтым дапамагчы. і не толькі дапамагчы, але яшчэ на маіх уцёках зарабіць. Карацей, прадайце мне карабін. Толькі не такія рарытэтныя, як у таго дзядулі пад вазай. Дарэчы, ён вам кім даводзіцца? Можа, ён таксама з Жалігоўскім вільню браў? Не, у лодак вільні не браў, а вось бацька ягоны да 52-го года ў лясных братах заставаўся, пакуль на Калыме не знік. Локісаў паглядзеў на ўлодыка, той, адчуўшы, што размаўляюць пра яго, яшчэ больш насупіўся, змяніў руку на вінтоўцы і пачаў круціць заходнюю палову вуса. «Добра», – згадзілася Розалія, хвілю памеркаваўшы. «Я паспрабую вам дапамагчы, аднак гэта будзе нятанна. А ці хопіць у вас грошай? Вы яшчэ за дзве ночы са мной не разлічыліся. Колькі будзе каштаваць ваша дапамога?» «Не магу зараз вам сказаць, ідзіце ў нумар, я перагавару з сім тым і вам паведамлю».